نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابك فإن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما صدق الله مولانا العظيم. درود شریف ہے، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. دما معزز و محترم و دو رکو کے دادی سورۃ الفرقان اخیر رکو دا پدی کی اللہ رب العالمین دی اخپل و نیکو بندگانو اخلاق او دی او کردار بیان کرده دا ایو نقشای بربر کرده چی دی ما نیک بندگان که گوره پدگ نقشی کی گوره او بدت حلوت یو سرا دا اغا دعوی کئی سنیکی از دستی از شین دی ما دا ترتیب دا اغی دی پر اللہ رب العالمین جل جلالو دی خپل و نیک و بندگان و ایوان نقشاب جوا کری دا چی پر ایکی دا خلق دا خپل مخ وگوی کب اغی نقشی کی دا برابارو اغی اینی بین دا برابارو دا نیک دا او کب اغی اینی کی دا نو برابر دو پر اغی نقشی کی دا نو برابر دو نو دا بیدندارن دا دا دی اللہ بندان دا اللہ رب العالمین دی شروع پو دیکی وکا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وعباد الرحمن نما ويتري رجبا وخستا دائنا ويلوكي وعباد الله دائنا ويلوكي وعباد القهار جل الله تعالى نوم قهار دائنا ويلوكي چی و عباد المنتقم اللہ تعالی انتقام خستن کا دا بدل بخولی اغا نمائی زد دکی نوی و عباد المنتقم نوی تا ویلو دائیتا نویلو چی عباد السمیع جویدون کی بندگان دائی نویلو چی عباد اللہ جی اللہ تعالی بندگان دا عباد الرحمن تکیو تا محکو دوی خبر دیکی راغل علی دنی و دا خبرہ معلوم شوا چی دی شیطان بندگانشتا چی دی رحمان بندگان دی شیطان بندگانشتا دی شیطان بندگان دا مطلب نده جگه دی شیطان مخلوق دا مخلوقی دی اللہ دا خب بندگی چا کئی عبادت شیطان کئی لکه یو سرا دا چی خوری تا نکری بلتا کئی تنخواه تون اخوالی مزدوری بلتا کئی نو رحمان یو دی رحمان بندگان دی یو دی شیطان بندگان دی وامتاز الیوم ایها المجرمون الم اهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان نن رزی بندی بد خلق دی شو خلق نبیل شه دا مجرمان بیر شه اے بنی آدم اے دی آدم اولادا توسط ما دا تکید نو کرا چې تاسو د شیطان بندګي مه کوئ. نو شیطان بندګۍ کوله څوک ده؟ هغه د شیطان بندګان دي چې څوک د شیطان عبادت کوي. شیطان عبادت داسې مه یه چې موږ خو شیطان ته زیان یې کولې. موږ خو شیطان ته اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یلو. موږ خو یک اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. شیطان بندگی دا ده چې ته د شیطان خبره د کله د خدای خبره مخامخ راغله د شیطان خبره راغله چې شیطان خبره منې خدای بله خبره نه منې. دا څه چا بندگی ده؟ دا شیطان بندگی ده. نو شیطان خبره شیطان بندگی ما کې ولا تلایي. نو دا پته ولګېده چې یو شیطان بندگان دي یو رحمان بندگان دي. خو سوال دا چې عبادالرحمن ویلې خدای راوستو د عبادالله ویلې نه ویلو. دا یې تاته اشاره درکړه چې رحمان بندگان بو مهربان خلق دي. لکه وایي چې د مهربان وا د مهربان ځیه څه مطلب دی تو چې مهرباني وکړه ما تا ته ترغیب درکړو چې ای د ما بندگانو که د ما بندگان په رښتیا ووایې بیا زه رحمان یم بیا تو څه اختیار کوې تو سه مهرباني اختیار کوې په خلکو رحم کوې. نو چې کوم خلق یقینی یقینا چې الله بندگان وي او په سینو کې بوري الله رب العالمین د مخلوق دی پاره رحم وي مهرباني به وي هغه خلق به د الله په رنګ کې رنګ شوي وي. لکه الله تعالی مهربان ده هغې د الله تعالی مهربانۍ په دو کې اثر کړی وي دا کې به مهرباني راغلي دا اول درته ویل. د دغو بندګانو اول صفت الله تعالی بیان کړی ده. نن مو په هغې خبره کوي ده دا خبره خو اوږده ده یو رکو ده په دې خبره ټوله میاشته کېږي لګیا کېږي ورکې چې کومې خبرې تاسو زه کوم دا دغه دغه رکو کې نه راغلي تقریبا خو دا اول بنیادی خبره الله رب العالمین ځکې ټینګه کړې ده چې د ما بندګان څنګه دي اول یو صفت یې بیان کړی ده. الله رب العالمین جل جلاله چې ما بندګان هغه دي الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. دي رحمان بندگان اغا خلق دا چه اغوي دي الله بزمكي بنده پاجزي سردرومي اول صفت يهو اجزي دا اوكي تكبر نشتا پرون نیمه خبره تاسو ته ما په تکبر خبره یو وخت تکبر مې کړې وه په عاجزۍ مې نه وایې تکړې. نو د دې کې الله رب العالمین چې د ما بندګان هغه دي چې هغه هغو په زړونو کې عاجزي ده هغو د خدای په ځمکې باندې په عاجزۍ سره درومي. دو کې تواضع ده. تکبر یله شو دې ته چې حق په مقابلې کې درېدل دي او بل ځان نه چټ ګڼل دي کم ګڼل دي بل رای سپږ ګڼل ده د بل څوک ځان نه خپل کم ګڼل دي. تواضع دا ده چې حق د راغلو مخ ته دو تسلیم شوي ته محمد فلکي حق به ویلې بینه ورکوم یا ته حق خبره راغله ویلې بینه منه چې خدای زما خبره حق ده زه به ویل نه منم. او بل دا ده چې دا نور خلکو نه ځان مې ته کم لګېږي د کم وزن ځان ته خپله یایو یاره زه تشایم زه ته کمزوره خل سایم ځکه خو یک زیر غار سړی خو تاسې پخولې یل نه چې ځکه تو ته دا درسي چې زه د نورو نه کم یم د نور مونه زیات دي دا څه ده تواضع ده. او داسې سره داسې دا عاجزي کوونکه دا چې په زیارې باندې روان وي الله تعالی چې دا په عاجزۍ روان ده مطلب یې دا ده چې د انسان د دا چال دا دومره عاجزي ده چې د ده د چال ډال د بې تکلفه ده د کبرجنو غنې نه ده یو تکبر سره دي داسې شاته داسې وړي زه داسې اسمان ته ختلی داسې نه. د عاجزۍ مطلب دا نه تاسو ځکې وایي چې دا بیمار داسې کړه روان ده پوښته ده داسې روان ده کیله روان ده. عاجزۍ مطلب دا ده چې دا بې تکلفه روان ده ځان کې د ځان ته غټ نه لګېږي د ده کردار دی ټول عاجزانۍ ده. که چا سره خبره ده هغه یې په طریقې ده که چا سره کیسه ده هغه یې په طریقې ده. د هغه کې کوم چال ډال ده د ټولو نه عاجزي هرڅه کېږي لکه څنګه چې په کوم مشتي کې که ګبین ورو هغه نه به ګبین نروځي که کې خوشبوي وه خوشبوي به نروځي که تشې متیازې کې چولی شوي هغه نه به تشو متیازو بربوي به نروځي. نو دا چې کوم دی ته نه به دا جزیر وځي د قدمونه د قبل کوي نو دې مطلب دا نه چې ورور روان وي ورور نه دا خو دا ورور تل تکبر ده کله تکبر نه سا روان وي ورور یوازې سا روان و پلیارې باندې ډېر ښه ځوان و ډېر داسې کیړه روان و داسې کلهنخرو باندې قدم خوري ته به چې کوي قدم پنځه روپۍ وخور ته داسې په پنځه روپۍ قدم خوستو مری فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ویلی چې څنګه چل دا طبیعت یې خراب ده چې طبیعت مې خراب نه ده وایي چې بیمار یې وایي چې بیمار نه یې وایي چې بیمار خو نه یم وایي چې ته پښو کې درد مرده وایي چې هغه نه ده وایي چې نه ده یو کوتا کې مې نه چک کوو چې بیا ده ته کیاغې دې راوالې چېخ ده نو مطلب د عجزې مثال دا مطلب ده چې د هغې کې تکلف نه وي هغه کې نه نجزي وي هغه کې تکبر نه وي دا چال ډال متکبرینه نه ده متکبر سړي خپل منډې مزال ده تاسو به کتئ د سا پته لاږي او یو د عجزې مزال ده خپله پته لاږي لکه منډې وایي هغې ته پته لاږي نو بهرحال د ده اول بنیاد عجزي ده چې ده کې عجزي وي یي چې عجزي یو نادر کار ده چې هر کمال ترېنه اظهار ده چې چا په زه کې د زه چې زه نشته د زه زه څه ده زه ما دا وکړو ما دا وکړو زه داسې زه داسې د زه زه درجه کار خرابوي نو د چا کې چې انا نه وي زه د بل ورته غاښ لاږي ځان ورته کام لاږي نو دا سره د داسې چې کومې معاشرې کې په کوم کور کې په کوم جماعت کې عجزي وي او کې به اتفاق اتحاد وي چې زه چېره پوه شي عجي صاحب ښه سره ده عجي صاحب دوي دو ده مخکې وي دوی چې نه ده عجي صاحب ده مخته وي دواړه مخته شو که مخته نه شو ګویا کور جوړ شو که نه مشر ورور یي مشر ورور یي چې د کشر ورور مې چې کوم ده دی مونه ډېر په رتبې کې اوچات ته هسې زه په عمر کې اوچات یم نه عمر کې وي نه ستر یم وړیکه ورور یي چې د مشر ورور چې کوم ده دا دی دا خو د موږ استثار تای ده دا چې نه وي دا هم له کور په دوی دان ده اسې زکی داسې غټ ته لاګي چې دا لوی راستي ده نو تو د کوم کې په دوی ګوره وګوري بیا چې هاي هر سره ځون د بل نه کام ګڼي نو هغه کور کې بیا جوړه شته بیا اتفاق شته بیا اتحاد شته خو چې وایي چې زه غټ یم بلې چې زه غټ یم ایا دې څونه هغه مشر ده هغه چې مشر خارې هغه چې مشر خارې بل دې تو کشر ده هغه چې کشر چې کوم ده پوهې دغه دغه هندو بل نه شته هغه دې څو بېکاره دغه ښه کور کسې بېګور شو کور کې جګالې راغلې څه شي نه راغلې د تکبر نه راغلې د تکبر د جوړې بنیاد د اتحاد بنیاد د خپله کې د مینې بنیاد دا څه نه ده توضع ده عجزي ده چې یو بل تاسو د بل نه خپل ځان نه بل نه کام ګڼئ ځان کام ګڼئ خپله جوړېږي خپله برابره ده خبره ګینیو نه دیوال نه کېږي ګینیو نه دیوال نه کېږي متکبر ګینا ده دا څه ده دن څخه جوړه نه شي په دنیا کې دا متکبر ده ګینا ده ګینیو نه دیوالونه نه کېږي دیوال کېږي تر پنځه چمونه چې څومره شاته تر پنځه سمه وي هغه مره شاته پرته هر دنیا نو دا یې چې د الله رب العالمین جل جلاله چې کوم بندګان دي دو اول صفت عجزي ده دو خپل وخت نه خرابوي چې کله پوه شي چې سړی د الله نسلم په غونډۍ باندې ویل ور ده زیدي ده د جهالت جاهل شو جاهل مطلب دا نه ده چې نه پوه یې ده ما څخه تپوس وکړي سانه تپوس وکړي ته عالم یې چې ما ته فلانکۍ مسله څنګه ده ته به داسې نه چې ته خو جاهل یې ما ته خدای پوهېږي جاهل جاهل دی چې سبا مې ته کوه مسلې ما ورته شه نه نه جاهل مطلب دی چې دا جاهل نه ده چې مسلې نه پوهېږي دا چې کوم سره موږ څه د فلانکا جاهل د خبره نه مني خپله خبره یې نیولې ده مثلا خبره یې من ده خبره نه مني که ته وایې ته سار چوت کې هغه دغه کمره کمره هغه ته بیا کمره راکوي نو نه ته وخت کېږده خرابوي هغه ته څه کوه هغه نه بس سلام ته کوه چې دغه دې د شر نه پاتې محفوظ یې د سرې نه وینه دغه کې الله رب العالمین جل جلاله دې خپلو د عجزې بند کولو بندګانو یوه بله نقشه د عجزې نقشه کړې ده چې مخلوقات سره معامله دی عجزه ده، الله رب العالمین سره دی معامله دی عجزه ده. والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما، هغه خلق چې خپل رب په مخ کې په سجدو کې ولاړ ده، شپه تېروي په سجدې، تېروي په رکوعي، تېروي په قیام، تېروي یعنی خپل رب سره یو داسې یو تعلق ده، خپل رب ته عاجزي کوي. بیا که تاسو کتلی وي، بیا کله کله سړي کې د دیني کار تکبر پیدا کړي، تکبر کله کله دا نه ده چې صرف په دولت کېږي، په علم تکبر کوي خلک، چې کوم ځای چې علم راشي هغه ځای چې ځان سره یوه لکۍ روړي، یو تکبر ولا چې هغه علم نافع نه وي. حالانکه علم خو چې څومره سره زیات، څومره غټ علم جوړېږي، هغومره به هغه جیوي کېږي چې د ونه برداره شي، کوزر کوزیږي که پوسه پرې څونګې چېږي، چې د کومه ونې کې میوه ډېره وي، دو پوس په لرسي د څوکي سي که د کوزه په لرسي، د کوزه په لرسي چې کوم سړه په رښتیا و څومره کې علم وي، هغومره کې عاجزي وي. ځکه چې هغه د الله رب العالمین جل جلاله نه ډېر ډرېږي، هغه د الله رب العالمین د هغه په ژبه باندې ډېر لوی عظمت وي، هغې واجې نه د هغه کې ډېره توضع وي، هغه کې ډېره عاجزي وي. او چې کله پوه شي چې پوس پوس پرې څونګې ولي که نه، نو څه ده دکې د الله رب العالمین عظمت نشته ده. که د الله عظمت وه، د الله رب العالمین عظمت دا علامت ده چې په ده کې به عاجزي وي. نو دا سره الله رب العالمین جل جلاله ته شپې چېږي چې تېږي، خو دغه د عبادت ده کې د علم د عبادت د دین چار په ده کې تکبر نه پیدا کوي. که سه مجاهد و ځان ته وي زه مجاهد یم، زه داسې لوی سړی یم، غټ یې کنې، دا سړی د الله رب العالمین په نیز باندې دومره قدر نشته. که سړی وایي زه تبلیغي یم، تبلیغ شته کار ده، خو که ځان دا لګي چې زما خو ډېر خدای ته وطن مې رڼا کړو، خدای مې وړي دي په الاسلام مې وشته ده خبره څه ده، د الله رب العالمین په نیز دومره قدر نشته. که سړی ټوله شپه عبادت کوي، بیا چې خدای کې اسلام مو په خدای باندې وروړه ولو په لغلام حساب ورواړه ولو، زه خو ډېر دینداره یم، دهسې عبادت الله رب العالمین په مې دومره قدر نشته. الله رب العالمین ته عاجزي خوښه ده چې د خپل عمل دې ته څه نه لګېږي، د خپل جهاد ته جهاد نه لګېږي چې مو سم جهاد نه وکړو، د خپل تبلیغ سم تبلیغ نه لګېږي چې مو سم تبلیغ نه وکړو، ډېر حق و مو لږ مو نه وکړو دومره، د خپل عبادت دې ته عبادت نه لګېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم عبادتك حق عبادتك، يا الله مو هسي عبادت نوك ولقى سنجي توجي عبادت حق و ده أجزي ده. وربلكي تزون دي غات لاغي شزا خوشي ده دير وربلكة بجانه جبنو، وربلكة مولا وربلكة بتاياو ده سنة لا شزا شنير پر لگي دلي پر طور شبيكي مولا اغاية شزا امونا خوزيوتا وطا رشنجي چاپ پسي نشتا ده، خو چې کله ډیوي مخته راشي بیا اوربلک کې رشنۍ ختم شي، بیا ځان مې ته څه ولګي، ځان مې ته بیا کام ولګېږي چې یاره زه خو زمو د رشنۍ خو ډېره کامه ده. خو چې بیا کله سترګه وخېږي، بیا دا خپله ورکه شي پسې چې څه شوله او شتا نه ځان ته چې چا په زړه کې دی الله عظمت راشي، هغه ته د خپلو کرونو عظمت نه معلومېږي چې ما څه کار کړی ده. چې کوم سړي ته د خپل کور عظمت معلومېږي چې ما خو داسې غټې غټې چارې کړي دي، نو ده په زړه کې د الله تعالی جل جلاله عظمت نشته، ځکه ځان ته ډېر الوړ لګېږي، زه خپل کور ځکه ورته لګي. که ته یو فقیر ته 100 روپۍ ورکې، تو دا 100 روپۍ ډېر ستر شی لګېږي. چې فقیر وګوره 100 روپۍ خلک نه ورکې، ولې مو 100 ورکې، خو که بادشاه ته 100 روپۍ ورکې تو د غټ شی لګي. چې بسو ته تو ته وایي چې مو ته 100 روپۍ راکړه، مو په کار دي څه 100 ورکې، ته په 100 ډرېږي که ته په 100 خوشحالېږي؟ په ډرېږي مو چې خوښه دې بسو خو دې 100 لایق نه ده. بسو ته خو چې پربونې ورکې بیا کامې دي، خو مو جب کې شته نه دي، په ډرېږي مو. الله تعالی فرمایي والذین یوتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون كم خلق دي الله بلاري كبير كبير سكور كبير ما اتاو شتوه كبال غوري سوه كبير وقلوب وجله زنه درزيجي زنه درزيجي ويلي چه مولا الله تو پس كدون كيو ده مو عمل ده قبل نده چه زيخ ده پیش كبير ده خدای زکی دی الله رب العالمین عظمت ده زکی دی الله رب العالمین لوی ده اغه واجینا د خپل عمل وی تاسو لگی خسته نه لگی شنه لگی ش عمل کړه ده خوشنه لگی بچو ته ش چرګه په هاګه کور کې چرګر نه ول چرګه ته ته دیر کا چې موږ کور کې په هاګه خوشاګان دی په هاګه وتا خو چې تیر اړې تا بیا وی ته لسنه ګړبی جی بیا به داسې درېږي چې داسې نه وي چې مالګه کم ورکې نه وي یا ورکې مالګه زیاته نه وي یا ورکې اوبه زیاتې نه وي خواښه به شي که خواښه به یې نه شي داسې نه وي چې د تلې روخري په مخ مې نه شي ووري دا ویلې اته بسان درېږي کني فقیر ته خو ته ډېر په چک تندي ویلړي چې د کوم څوک عبادت وکړي د تندا چک وړي که نه چې لکه موخه ته به تان توره وکړه د خدای نه فقیر جوړ کړه ده څه جوړ کړه ده نه د نه خدای نه فقیر جوړ کړه ده چې کني خدای په خو بس چه څه دی ویل کوشه نه خپل عمل غته غټ نه لګي ځکه الله رب العالمین فرمایي چې دا شپې ټوله شپه تیره کی بیا تیرې شپې وخت سبې وخت دا نه یې زه قطب جوړ شوم دا نه یې زه عبدال جوړ شوم والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها کان غراما دوی چې رب العالمین دی موږ نه دی جهنم عذاب لري کا زه خو د جهنم مستحق یم شپه عبادت وکړو او د جهنم عذاب نه ویل پناه غواړي چې ومې نه وایې کسه ګناهګار یم سیاهکار یم د عمل مې دې قبل نه ده چې تا ته مخته ځیر شي خو خدای ما وبښ کړي دا څوک یې دا د الله رب العالمین تا ته عجزي ښیي دا عجزي دا شی ده تا ته الله رب العالمین بندګي ښیي چې د بندګي دا شی ده اے پروردگارا اے دی مربا ایمان دا عذاب دی جہنم لری کا بشکا دا تا عذاب پورا پورا تبہی دا چی چا پر شاخ شو دا تا عذاب غرام چی چا پر ولگی دو سا پورا پورا تبکی بشکا لاری بد دا دا عذاب دا ٹکنائی بد لرغن دی کنستد بکی بد دی پو مخر کی پتی کی دی دا عباد دا وہ تو کہ لرغن دی لرغن دی کی نی غائب بد دی کہ مخ نو سی بیا خویاد یا خویا بد ده نو محترمو د عبادت باوجود خپل ځان ورته کمزوره لاګي د وجه څه ده چې ده کې خدای عظمت ته الله تعالی صحابه کرام بری فرمایي وبالاسحار یستغفرون شپه عبادت وکړي د سبیره سبی ټایم چې کله الله رب العالمین دی چې څوک د ایمانه غوښتلو والا څوک د ایمانه غوښتلو والا چې زه یې ویر که یعنی مش پوچ کړه د شپې ته الله رب العالمین رحمتونه اول اسمان ته راشي نری وای چې څوک دا چې مونږ وغړي د څه یې چې خدای مو معاف کړه خدای مو معاف کړه شپه به عبادت عبادت تیر کا او سین مفی غوري خدای نه حضرت یو غیای د امام اعظم رحمت الله علیه چې کوم مؤذن و غیای چې نبی امام اعظم رحمت الله علیه چې کله مشتان المذبکو په خپل ځای بو نکین نوست زب سبی راغله وتا زه به دا ژیره د شوشکو نه ډاکوه او دا ژیر د لوښ به نیوله او د شیرخ نه بیا نیوله او د دوا به کوله چې یا رب العالمین نعمان معاف کړه نعمان معاف کړه د امام اعظم رحمت الله علیه خپل نعمان نعمان و چې خدای نعمان معاف کړه مقصد دا چې الله رب العالمین جل جلاله به فی غشتله دا صحابه کرامو ترتیب و چې هغه شپې به یې عبادت وکړو به مې مفي غوښتله تبلیغ به وکړو خدای مې مفي غوښتله جهاد به وکړو خدای مې مفي غوښتله چې خدای پک غلطي د تا کار مې وکړو خو نه خطا شوی یې کنه مفي ورته وکړه خطایې دا عاجزي چا کې موجوده وي چې نه په مال باندې تکبر کوي نه په حسن باندې تکبر کوي بلکې عاجزي کوي او نه چې کومه ده چا ته تان کوي دغه خلق الله رب العالمین ته پسند ده یاد لره عجزی اختیار کے دغه عجزی ده مخکې صفیاب او عجز تکبر ډیر زیات پوچا کی ځان کې بچ مس کول او بڑی خفا وې ته چې رب العالمین د مو کې څه شوی دي زه هر کمزور یم یوازې قاری محمد طیب رحمت الله علیه دالی د درلوم دیوبند مهتمم وو درلوم دیوبند لویه اداره ده چې هغې ځای کې د شل نه خو زیات جمعتونه دي ویل کي وړه وړه جمعتونه دي د څه وي د خپل ځکه چې هغه زما لرې لرې پلاو ده چې لرې لرې هغه کې جمعتونه جوړ دي چې هغه کې خلک د پنځو وخته لمنځونه هغه خپل ځای باندې کوي بیا جمعې ته رسي نو هغه دغه هغه هغې مدرسې محتمم وو د حضرت ثانوي رحمت الله علیه دا مرید وو یوازې ورته خط ولیکلو چې صاحب زه خپل ځای کې تکبر محسوس کوم د موږ چې د خپل ځان کې تکبر نه محسوس کوو موږ کې توازن سره شته نه ده چې کوم بتر چې کوم سړي کې توازن وي عجزي وي بیا هغه محسوس کوي چې موږ کې تکبر شته شپه به وپېژني چې ریز دي ګټلي چې ریز ځکه سي شپه به وپېژني د شپه موږ ویلې پېژنو د شپه موږ ویلې پېژنو چې ریز شته ده که ریز نه وه شپه موږ پېژندله که تور نه وه سپین موږ پېژندلو نو چې کله په سړي کې عجزي وي بیا هغه ته که لږ غندې تکبر وي ګاډ شي زړه ته بیا هغه یې محسوس کوي چې موږ کې تکبر شته ده خو چې بیا کله ټول سر نه بېخه پوندو پورې متکبر وي هغه یې چې موږ کې تکبر چېرته ده مو ته یوازې خپله یو ملا ورته ویلو عالم ورته ویلو چې زه کله کله حیران شه چې زه خدای نه څه شي مفي وغوړوینم زه کله کله حیران شه چې خدایا اوس مفي غوښتل په کار دي په څه شي نه وغوړه مو چې وګوره پیغمبر مفي غواړي نو دومره غوټ لویه اسمان ته ورسېدو مو چې دغه ګناه دې ډېره ده چې تو ته خپل ځان دومره غټ لاږي چې ځان دېکې دومره خطي دي کې معلوم نه ته خپله خطایي دومره تا نه معلومېږي یوې زرې برابر نو پته ولګېده چې تو کې زرا برات توازو نشته عجزي نشته سر نه پښو پورې شیطان یې او سر نه پښو پورې تکبر نه ډاکي نو هغه ورته ویلو قاري محمد طیب رحمت الله علیه ورته ویلو چې صاحب ما ته خو ځکې تکبر محسوس کېږي زه ځان کې محسوس کوم چې موږ کې داسې عالمي راغلي دي چې تکبر دا لکه کې لکه ورته ته ته چې موږ چا خدمت وکړه چا مو کړی څه ټیکا ته خو تکبر ده یو خدای چې فقیر غریب بیمار در انزور دغه چې کله چا لوس نه ونیوله چا په ټنډه بوتله چا مې خدمت وکړه هغه دي تکبر نه وي هغه دي بیماری نه یې چې بیمار یې غریب خو زه سر جوړ ده دا ویل تکبر کوي چې ما ته چې تېر واستوله خپله یې خپله لیکي دا خبره چې ما ته تعالی رحمت الله ویل چې ده زه خو دسته بیا راشه د تنبان ته راشه خنقا ته راشه د خنقا کې تو زما سره تېره که تېرې که دا علاج دوه قسمه وي کله چې کله ډاکټر ته ویر شي هغه ته د وی ولې کېږي چې بس لاړ شه کور کې استعمال کړه بیا زنه د مریض ته وایي چې نه ته لږ غنې په هسپتال کې پاتې کېږي چې څوک په زما سره څوک هسپتال نه وي ځکه چې ایمرجنسي بیماري داسې نه وي چې کور ته لاړ شي بیا دې هغهسې احتیاط ونه کړي د مو سره د کې پاتې شه نو هغه ورته ویلي چې مو سره راشه مو سره پاتې شه دومره لویه محتمیم لویې چارې ټولې پرېږدولې راغلو ځکه چې د خپلې بیمارۍ خپل ځان احساس سره وو زموږ د خپل ځان احساس نشته ده تاسو چې دین مې خوښ ده خو پردي کور کې په خپل کې نه په خپل وجود کې مې نه ده خوښ تاسو چې کله غنم ډېر وشي کور ته څوک برېرې بر ملنګون دې څه ویل کوي رښتیا یې چې کله تاسو غنم وشي سل برې غنم وشو څو برې کور ته راړی څو برې په غریبانو تقسیموي چې تاسو کوم ښه حال ده بد خو نه ده سره تقسیموي نه چې د کوم ښه حال ده هغه لاس برې بر دی اتیاو لاس برې کور ته راړي دا زده کړه دغسې نه ده خو دین تا ته قدرمان نه لګېږي که تا ته قدرمان لګېدله د اتیاو لاس برې دین برې کور ته راړله لاس برې برې بر ته وله دغه څنګه دغه څنګه ده مولا ټول باسته وو خپل ځان غم نه کوي چې موږ د ماوی خیر دی کور کې مې دین ماوی خو ځکه چې موته دین قدر نشته ده که قدر وا اول مې په خپل کور کې به راوستله نو ساج کله خپلې خېټې مې په ګېډې دار دي پنډسیټ درد لګېدله دغې ته څوک یې ته وایي چې بس کولمې خوریږي دو به ته وایي ته سړی پرېږده زه څه په زخمنې مصیبات باندې لګیا یې او ته وایي چې فلنکي سړي کولمې خوریږي یعنې که دغه ځکه دغسې نه ده ځکه چې خپل درد ورته مسکېږي چې کوم سره ته خپل درد معلوم شي چې زه بیمار یم بیا هغه ته شونه کورونه پرېږدي وي ته لکه څنګه ته وې ته کورونه پرېږده دنیا کې لاړ شي ډاکټر ته پنډسیټ دې ده که سې دکان دې پاتې ده هر شی دې پاتې ده ځکه پاتې ده چې زه کېږي چې بیمار یې جوړ شم زه د هر څه دین کار یوه ټولې پرېږده ولو ته چې نه بیمار یې زه راغلو پان استاد وو ډېر هوشیار وو ډېر د دې دفن ډېر ماهر وو هغه ته وایي چې دا یې خلکو کیړه څښوه هغه خپلې چې ماته وایي که دا یې خلکو کیړه څښوه چپلې چې ما دا زه نه چپلې پسې خوښ خوي هغه نه څښولې مو چې دعا شي دغسې پرتې دي که نه څوک د خلکې څه بوسې ربوسې د موږ ته چې اجتماعي چپلې موږ دوی چې اجتماعي چپلې چې هر څوک استعمالولی شي دا نور چې برابرې برابرې کوي هغه هم څښولې حضرت تانی رحمت الله علیه زه په حقیقتنه ده هغه کې یو زه کوم ځای کې داسې کې نستول کې سروا غندې وو هغې سړي کې ځکه ته چې دا څه کوي که څه چې وازر کوس وو چې ما ته وایي چې ته دا خو د دا خو کېړې چپلې دي که نه چې څخو څخو چپلې څه وي هغه یې په خپله په څښولو کې چې د څخو چپلې څه وي دا پرې پرې هغه پرې پرې چولې چپلې یې په خپله په څښولو کې چې ما ته وایي چې دا چپلې دي خلکو وایي چې څه کې ګړبړ وو ټوله نه ختم شو خبرې پوه شوې مقصد دا ده چې هغو ته د خپل ځان غام وو د خپل ځان ته هو چې کومو خلکو توضع اختیار کړې ده یاد لري هغو موندلې ده من تواضع لله رفعه الله تعالی چې چا د الله رب العالمین د پاره عجزي اختیار کړ خپل ځان یې کم وګڼلو بلې زیات وګڼلو او بل د خپل بل چا ته کوم حق ورباندې کېدو هغه یې پوره پوره ورکولو حق خبره ورته راغله هغې ته تسلیم شولو او بل خپل ځان یې نور نه کم ګڼلو الله رب العالمین جل جلاله فرمی رفعه الله الله تعالی جل جلاله دا سړی اوچتوي دا سړي ته بلند درجې ورکوي وګورئ انبیاء علیه السلام متوازی خلق و الله تعالی بلند مرتبه ورکی حضرت چې څومره مخکې بزرگان تیر شوي بزرگان هغه چې موندلې ده په دغې عجزۍ یې موندلې ده په مستۍ نه ده موندلې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله دا خبره کوله چې الحمدلله خدایه ډېر شکر دی تا ده چې تا د خپل د نږدېوالي لاره د خپل ځان د خپل قرب د خپل دوستۍ لار مور دولت نه ده ګرځوله لوی نه ده ګرځول چې کوم سړی لوی وي زه به غته ورکوم تو خپل هغه د قرب یار د عجزۍ لاره ګرځول ده نو عجزي خو چې څوک کوي هر څوک کولی شي که بس څو عجزي کوي کولی شي نو عجزۍ لارې مې په الله ته رسېږي بزرګان یاري چې ډېرې لارې وګوره خو چې دا خدای ته چې کومه مختصره لار لوړه ده د عجزۍ دین نه بله مختصره لار نشته چې عجزي چې اختیار کړله ډېره مختصره لار ده مو ته دا ویلي چې عجزۍ مطلب دا نه ده چې بیا ته ډرېږي نبي کریم صلی الله علیه وسلم جهادونه کړي دي سبقه هم جهادونه کړي دي خو ځان دې ته کام لګېږي که جهاد کوي هغه د خدای حکم مني د خدای حکم کې لګیا یي چې مو ته الله یېرې دي او مو ته چې کوم سړي کې عجزي وي هغه ته چې کله متکبر راغلو که نه خدای قدرت ته دوی ته پراو چاته شي ځکه چې هغه کېده کې د الله رب العالمین څه ده ايش ارچك شخصي يجي ده متكبر ذاته شيء بيجي كتاك اذا ذاك فراو تكبل ده متكبر ده ده اللي خلينا بغيشه ولا نجي تما خلطه صغوره المخكنه زماني تكون خلق كده الله رزق الكري ده داوتا الله رب العالمين اجزين نسب كريوا دي اجزين دي واجنا الله رب العالمين جل جلاله وقت مقام الكراو دنيا كي الله رب العالمين عزت الكراو دنيا كي موتا د حاجی امداد الله رحمت الله یوه خبره یاد شوله حاجی امداد الله رحمت الله تقلیش نه ورتلو ځکه چې ډېر غټ ملا نه وو او اواز دې درسي رنگین نو ته چې اواز کې خپل تاثیر شته چې خو اواز فاندر کې سړی تا هغه کې نو خو خر بډې وترلو ځکه چې د کوم دی پاکستان دی هندستان دا لوی نوی علما چې د کوم چې نما په د تاریخ کې موجوده ده دا یې دنه بیعت شوی وو دا یې دنه ذکر زده کړی وو دنه یې خپله نفس اصلاح کړې وه هغه به ورتلو وي ته نو خلک ډېر علم به وي ته ورتلو بیا یوه سړي ته داسې زړه کې شاک پیدا کړه چې اوس دا چې کومه ده د کې کمال څه کمال ده نه په وو ورځي په وو دونه ورځي نه په داسې چې چا ته وایي سونا جوړ شه سونا جوړ شي کونه داسې نه ده د ده کې اوس څه کمال ده چې د خلک در کې وسواس پخته وو بیا سوچ کولو کولو بیا ځان زړه کې خپل ځان کې یو حل بربر کړی ده چې دا یې حل ده هغه ورته نه ونه سیدو ورته جامې مخکې وویل چې صاحب زه تا ته حیران یم چې تا کې خو ما څه کمال ونه کتو خو د تا نه دومره خلک وینر سي د تا کې څه بیا مو سوچ وکړو مو حل پیدا کړو مو چې تا نه د لوی لوی خلک بیعت شوه ده که نه دا چې کوم لوی لوی ملیان دي د ملیانو چې خلک وبولي خلک خو ملیانو تابع ده چې خلکو ملیانو وکړو چې دلته ملیانو ویل چې هغه دي علماوې ته جمع کېږي ځکه چې خو علم عالم پېژني بیا د کوم چا ته چې علماوې جمع کېږي نو هغه مطلب ده چې هغه دا خو یقینا دا خو سړي کې خو دا ښه ملیانو پېژندله ده نو وخت خو ملا پېژني عوام خو خوله پېژني چې څوک ته خبرې کېږي هغه نامنه چې کسي خوشلوي هغه پسې روان وي وشه عوام خو نه پېژني نو ځکه ما سوچ وکړو چې تا پسې چې خل روان ده تا کې خو نور دي څه اواز دي خوږ ده نه داسې غټ ملا ورته معلومېږي خو د تا پسې خل چې روان ده تا نه د غټ غټ ملایان بیعت شوي دي د هغې باندې چې خلکو دا وکتلو هغه د پسې روان شو خو زه اوس دورته حیران چې دا تا نه ویلې بیعت شوي دي تو کې تا کې څه کمال کتلی ده خبرې پوه شوې زه دورته حیران یم چې دومره غټ غټ ملایان تا ته ویلي نوستي چې خپله خو تا نه زیات ملایان دي هغه اوس دې یو جواب وو خو دا جواب هغه چا ورکولی شو چې هغه زړه کې تکبر وه غرور وه ورته ویلي مې وه چې یاره ولي ولي پېژني ته ولي تاسو ولي ولي یې نه ولي یې نه ځکه تا پېژندلی نه دی دا یې ځواب وو که ځواب یې نه وو پلوان پلوان پېژني موږ خو چېرته دا غټ سړی وایي دا پلوان ده خو پلوان پلوان پېژني دا پلوان ده چې کله مټې سره وموږي بیا پته لاږي ملا ملا پېژني هغه پېژني چې یاره دا ملا ته چې کله ته وایي ته کتاب کېږده ولو به پوهېږي که پوهېږي نه که صرف دا څو خبرې هسې ده کړي ملا ملا پېژني داسې دا که دغسې نه ده ډاکټر ډاکټر پېژني موږ چا په غوړ کښې دوربین وي پشپشه څه ده څه ویته وي بل پېشر والا چې هغه لاس کښې نیولی موږ یې چې خطرناک ډاکټر ده ولې چې داسې بیا قدر لاندې رنګین وي که نه موږ چې زبردست ډاکټر ده که وچ کاکار وي که نه چې د دوربین سره نه وي چې سم څه ډاکټر وي موږ دا ډاکټر ده ونه ده ځکه چې موږ سره څه پیمانه نه شته ده خو ډاکټر په ډاکټر پوهېږي دا ډاکټر ده ما ته یوه خبره یاده شوه د کښې یوه ورځې یو بادشاه یوه ورځ یوه نهي ته وویل چې ما د خاص نهي وو د خاص نهي خو یې نه وکړم ته چې کله به دغار کله بله کړو ته چې فلنکي نهي ته وایه چې ور شي مومې د سار جوړ کړي مومې وشته جوړ کړي هغه لوړلو هغه ته مې چې هغه چېرته لټین کښې وکړه چېرته بار وتلی وو بادشاه خو سخت سړا وو چې کور ته دراغلو ښځې ته وایي چې منډې ور وایه بادشاه بللی بادشاه په دغه ټیم کښې آرام کولو دغه ته ویلو هغه چوکیدار ته چې ما ور پرېږده وه زه بادشاه باندې د حجامت کوم د سنت په جوړوم هغه وی ته وایي چې هغه خوبیوله ده هغه وایي چې خوبیوله دي د خوب کښې جوړوم دلته پو ده د پته مې لګېږي سره و چې نه صاحب داسې دي چې ما مصیبت وړی وي چې نه ته غم مه کړه ورنووتو حجامت یې په وکړو سنت یې په جوړ کړو چې بار ووت هغه ته پته نه وه لګېدله چې کله چک شو سترګې چې اوسه پرې نه راغلو هغه نه وي چې هغه غلا او ته به صدا ته جوړ کړی و پاس لرو چې ښا چې تیر موته روبله چې راغلو چې نن نته مو دې ان یو کتاب جوړ کی بزرگانو کتاب نه دې نیانو کتاب می جوړ کی ته به نیانو افسر وي ته به نیانو امیر وي شدی چې خبرې شي چې دې دې نه شي دې نه یي چې شدی چې شتان چې کوم دا دې نه یو کتاب جوړ شو دا یو نه امیر جوړ شو دا ټول مبارکات یې شته په خوید نو خوانی خوانی خوانی خو ته چې نه ویشو هغه نو خوشاله اډره و شهره شو دا ډیر اپو یو دا شدی چې کله و شهري به دې چې ملي بیا نو شدی ته وایلو چې ته سره خوشاله نه یې موږ مبارکات درکو هغه وی چې تاسو خو نه پوهیږئ یا کنه ی مو چې ستنته د نیانو د امارت چې کوم لقب ده دا ده ته بدشا ورکړی ده بدشا په خپله نه یي نه ده نه نه یي چار زده ده دوی نه یي چار زده نه زده ده دا به زه ما ولې منله چې نیانو ویلي وه چې دا نه یي نمبر ون ده دا نه یي څه ده دا موږه کې غټ نه یي ده نو موږ ته پته لګېدلې وه چې دا رښتیا ځکه چې نیان خو په د خپل فن باندې ښه پوهېږي که نه په د خپل فن باندې نیان ښه پوهېږي نو هغه ته پته ولګېده چېره پوه شي دا دا نه یي دا رښتیا و د دې قابل دا چې دا نیانو مشر جوړ شي نو بادشاه په خپله نه یي دا نه زه د خبر څنګه ومنم په خبرې پوه شوې د دا خبره ورته کوله شوه حجي عبدالله رحمت الله دا خبره ورته کوله شوه چې ته ولي نه یې ځکه دې ولي نه وپېژندلو ته تعلیم نه یې ځکه د عالم نه وپېژندلو خو دغه یې ورته نه وویل ځکه چې ده په زړه کې د خپله لویي وه نه زړه کې د خپله لویي نه وه فورا یې ورته وویل داسې په خندو شوې ته چې والله ما ته خپله پاته نه شته چې دغل پیلي ما در درومي دا مقام خدای ورکړو یو سړی راغللو امام شافعي رحمت الله علیه ما تاسو اورېدلي یو ډېر لوی امام ده یو جماعت نه راغلو پیسې تقسیمولې ده ته راغلو چې دا تاسو ته پیسې فلنکي لوی غټ امیر و دا پیسې تاسو درته ولي دي دا واخله چې څه پیسې دي موږ خو پوهیږو کا کنه موږ خو نه څه پوهام نه کوو چې څوک پیسې راکړي دا هغه نه کوو چې موږ چې زکات ته خیرات ته څه پیسې دي چې دې موږ درکوي غلې پیسې دي څه ته ته ته څه څه څه ته ته ته وړي دي هغه ته پوسو کوي دا پیسې څه پیسې دي چې دا خو افلانکا امیر دا ډېر نیک سره ده هغه دا پیسې ته ویل دي چې په د حرم کې کوم متقی خلک ده پرهیزګاره خلک درویشان په دو باندې دا پیسې تقسیم کړه نو نور تمویر کړي دي چې کوم موږ ته معلومېدو او ته موږ ته ته خو ټول ته متقیانو افسر یې مشر یې تو ته مو دا پیسې راوړي دا تو ته مو خپل احسار بله کړې ده نو هغه وایي دا پیسې زه نه خولم هغه وایي ته ویل نه خولې هغه وایي چې ډېر متقیان شته دي په دهرم کې زه متقی نه یم چې تا ته خپل ځان متقی ولګېدو هغه څه ده هغه متقی نه ده چې چا ته خپل ځان بزرګ ولګېدو هغه بزرګ نه ده چې چا ته خپل ځان غټ سړی ولګېدو هغه غټ سړی نه ده هغه بیا ورته بار بار وویل چې موږ به تو نه چې ته متقی نه یې بیا څوک متقی دی چې بس تو ته مور مو وویلو چې زه متقی نه یم متقیان ډېر شته دي ټیک ده الله ابراهیم به ټول ډرې شو نه خو متقیان شته دي هغه نور حقدار ده بیا ته وویل چې ګوره زه دا نه غواړم چې قیامت کې الله رب العالمین ما ته ووایي چې ته غصیب وې تا دې بل حق خوړلی وو متقیانو ته پیسې راغلې وې تو ځان متقی وي دا جوړ کړو تا پیسې واخیستې کافی کله راځي په فستی وا خو نه ما په کېد ولا چې دا ساته دي د متکرونو ته مرسته ول دي چې موږ وا موږ به ته دوه دوار په نور تي سکړي وا چې را پښته ده زه خو څه نه زه خو دې متکی نو محترمو ځان کې جزیره وله که توازو می اختیار کا دا دنیا کې تاسو په شوال وسه توازو اختیار کې اجزي اختیار کې ترکه وو داسې کمونه راشي چا کملونه بو ته بیا په دغه دنیا کملونه بو ته هیڅ شی نه لګي ځکه چې توپ ځکه د انا ختم شو زه د زه سره زه د خپل عمل څنګه تلاږي، خپل ځان څنګه تلاږي، د تو زړه به صفو شي. زړه صفو شي نو بیا تو کې د الله رب العالمین محبت راغلو، بیا تو کې الله تعلق راغلو، بیا تو کې د الله رب العالمین جل جلاله ښایسته صفتونه تو کې بدار شي، تو کې به د عجزي بنیاد دی شو خوبی ده چې چا کې عجزي نه وه هغې سره خوبی شاه شاه خوبی ارتلان شي هغې شاه خوبی شتان ورګې د کله چا کې عجزي راغلله بس هغه عینا صفو شوه ځکه ټولې شي خوبی راغلی کردرومي ځکه یې چې عجزي و نادرکار ده چې هر کمال ته نه اظهار ده. دا منې وینا ولګوه په دغه دیواله باندې چې څومره غار ده د ښایسته غار دا به ټول کتا شي په دنیا کې ښه اخلاق دا ټول ښه صفتونه دا د دو ملک څوک ده د دو خالق د دو ملک الله رب العالمین ده چې کله به د سړي زړه صفا شو دته الله رب العالمین په زړه کښې راغللو نو زړه چې کوم ده دا دې دا ګلزار جوړ شو د دنیا کې دا ګلزار ده دنیا کې جنتي ده دنیا کې زړه کښې جنت ده او خوشحال به وي سکون کښې به وي قبر به په سکون وي په دنیا کښې به خلق عزتمن وي ځان به ټیټ وي ته لاږي خلق به اوچت ګڼي. نبي کریم صلی الله علیه وسلم به دعا کوله اللهم اني اعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم اعمل اللهم اني اعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم اعمل اي الله اي دي ما پروردگارا کوم ما عملونه کړي دي هغو د شر نه مې وسطه چې کوم عملونه مې نه دي کړي هغو د شر نه مې وسطه. علما وایي چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم خو داسې کار په دنیا کښې نه ده کړی چې هغه بد وي د څه شي نه پناه غواړي او چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم کوم کارونه پرېږدلي وو هغه ښه وو که بد وو هغه بد وو چې کوم یې پرېږدلي وو چې نه یې کوم دا څه ښه وو خو بد کارونه وو نو چې بیا کوم ښه کارونه پیغمبر صلی الله علیه وسلم پرېږدلي دي هغو نه ویلې پناه غواړي مو که موږ یو خو موږ یو چې خدای ګناهونه کوم کړي هغه ته معاف کړه چې کوم کارونه نه دي کړي تو حکم مې نه ده منله هغه ته معاف کړه دا خو پیغمبر یې بیا علما دې جواب کوي علما وایي چې دې مطلب دا ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دینه پناه غوښتله چې خدای کوم ښه عملونه کړي دي چې داسې نه وشي چې د ښه عملونه ځان ته منصوب وي دا مو کړي دي چې د ښه کارونه داسې زه نه وایم چې مو کړي دي د ښه عمل ښه ده خو چې کله ته وایې چې دا زه څه نه زه داسې ځان ته زه نه وایې دا څه ده د زه یې بد ده دا یې شر ده خدای دغه شر نه مې وسطی دې بدو کارونه منې کول ښه خبره ده چې به نه کوي خو چې مانې شي وایه چې خدایا پاکه زه یې بد کار نه شم منې کېدله تا مانې کړه تا ممن رحم وکړو تا ما ته قوت راکړو تا ما توفیق راکړو چې دغه بد کار نه درته وستله کهنې زه په کښې پرېوتلم په خبرې پوه شي نو چې شا نور خو پرېږد نور خود ته خبرو ما کوې په ښو اعمالو باندې په ښو خبرو باندې کارونه تاسو ته خدای په صدیر کړي توبه کوه چې خدای پوکه د ښه عمل د ښه لاره نه وم اخلي د ښه صفت نه وم اخلي خدای دا تا دي تا دي ایمان نه دي که تاسو داسې اوسېږی انشاءالله تاسو په دنیا کښې حفاظت کوې تاسو عملونه حفاظت کوي تاسو به ځنونه حفاظت کوي تاسو به دې خوبۍ تاسو په تاسو کښې به خدای خوبۍ پیدا وکړي بدو خوبۍ نه خدای وسطله کړي دعا وکړي چې موږ ته خپل محبت نصیب کړي موږ ته خپل تعلق نصیب کړي یا جل جلاله دغه جامې کې د شارې مطابق چې هر څه اجات کړي ته یې پوره کړي خدای رب العالمین له خپله د فساد نه وسطله کړي زمونږ خدای رب العالمین جل جلاله څومره ملګري راغلي یا ارحم الراحمین را الله ته په یو قدم باندې اجر ورکړي الله چې څه جتونه ته یې پوره کړي خدای څومره خل ده جوړ ته راغلی رب العالمین د تا دپاره راغلي دي رب العالمین یو یو خپل دوست جوړ کړي خپل محبوب یې جوړ کړي خدای جل جلاله لکه څنګه تاسو ځکه موږ د خپل دین باندې په ځای باندې کښېنولو داسې مو قیامت کښې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په قدمو کښې رب العالمین په جنت کښې کښېنولی شي په ځای مو کښې خپله کښې خدای سبحان ربک رب العزت عما یصفون سلام علی المرسلین الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم.